Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum dobysilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Odkryj smaki Orientu podczas Tygodnia Azjatyckiego w Lidlu. Już teraz polędwiczka wieprzowa aż 41% taniej, 15,89 za kilogram, a mleczko kokosowe 3,79 za 400 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Minęła 18, Patrycjusz Wyżga. Zapraszam na ostatnią godzinę audycji Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy ją od serwisu. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Prezydent za oceanem. O jego wizycie m.in. w Jersey City nasz specjalny wysłannik, z którym się połączymy. Będziemy też w Sejmie, tam już po posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Wrócimy też do wydarzeń w Wólce Plebańskiej. Tam ciężarówka wjechała w cysternę z gazem. Od wizyty w archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce rozpoczyna swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda. Za kilka godzin pojedzie do Jersey City i złoży kwiaty przed pomnikiem katyńskim, który miał być usunięty ze swojego miejsca. W Nowym Jorku jest Wojciech Cegielski. Powiedz, jak Dzień będzie dobry. Wyglądała uroczystość przy pomniku? To będzie krótka uroczystość, w czasie której prezydent złoży wieniec właśnie przy tym pomniku, który wywoływał w ostatnich dniach tak wiele kontrowersji, razem z burmistrzem Jersey City, Stephenem Fulopem, czyli z tym urzędnikiem, z tym politykiem, z którym Polonia i dyplomaci polscy tutaj w Nowym Jorku i w New Jersey negocjowali kwestię przeniesienia tego pomnika. To będzie krótka, ale bardzo symboliczna uroczystość, która ma niejako pokazać, że sprawa jest już na finiszu, że to porozumienie jest naprawdę porozumieniem, które będzie trwałe. A tak jak powiedzieliście, wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się od odwiedzin muzeum i biblioteki, archiwów polskich żołnierzy, którzy walczyli w czasie II wojny światowej. To spotkanie właśnie się kończy. Prezydent w towarzystwie polskich weteranów zwiedzał to małe muzeum przy Union Square w Nowym Jorku, a za moment pojawi się tutaj, gdzie w tej chwili my, czyli dziennikarze towarzyszący prezydentowi jesteśmy, czyli w polskim konsulacie na Manhattanie, na spotkaniu, które za chwilę się rozpocznie, spotkaniu ze środowiskami żydowskimi. A dziękujemy. Z Nowego Jorku mówił Wojciech Cegielski. Zakończyło się posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Posłowie przesłuchali jednego świadka, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Bondaryka. Generał odpowiadał na pytania przez ponad 7 godzin. Treść jego zeznań zna Michał Fedusio, który jest w Sejmie, z którym mamy połączenie. Generał Krzysztof Bondaryk zeznawał, że ABW prowadziło skoordynowane działania w sprawie Amber Gold od marca 2012 roku. Nie udało się jednak ustalić, czy Marcin P., właściciel Amber Gold, był słupem oraz na czyje zlecenie mógł działać. Po posiedzeniu komisji jej wiceprzewodniczący Jarosław Krajewski z PiS stwierdził, że służby nie dołożyły staranności, by sygnalizować władzom państwa rodzący się wówczas problem. Generał Bondaryk oczywiście, że powinien podjąć aktywne działania i to pokazuje, jakie było podejście najważniejszych osób w państwie do ważnego problemu, który zagrażał reputacji rynku finansowego w Polsce. Inne przemyślenia po posiedzeniu komisji miał Krzysztof Brejza z PO, który uważa, że pytania zadawane dziś były pod z górą założoną tezę, iż służby specjalne są współwinne aferze Amber Gold. Bardzo dużo informacji potwierdzających, że ABW było instytucją, która w sprawie Amber Gold zrobiła najwięcej. Ze strony polityków PiS żenujący spektakl próby upokorzenia generała Bondaryka. A dzisiejszym przesłuchaniem komisja zakończyła badanie wątków służb specjalnych w aferze Amber Gold. O czym z Sejmu mówił Michał Fedusio, dziękujemy. Było włos od tragedii, gdy w Wólce Plebańskiej w województwie świętokrzyskim pociąg towarowy przewożący cysterny z gazem zderzył się z ciężarówką. Kierowca auta przeżył, trafił do szpitala, mówi Robert Sabat ze Straży Pożarnej. Dodaje, że prawdopodobnie zlekceważył znak stop. Hamulec ciężarowy, jak również jego kabina, uległy znacznej deformacji. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym sprzętu pneumatycznego, hydraulicznego, kierowca został uwolniony i przekazany załodze pogotowia ratunkowego. Na szczęście żadna z cystern nie uległa rozszczelnieniu i nie ma zagrożenia wybuchem, dodaje Piotr Przygocki z policji.

Dzisiaj w audycji popołudniowej mówiliśmy m.in. o tym, że pociągi w Japonii potrafią przyjechać prawie pół minuty przed czasem. Kolej musi za to przepraszać. Panowie, wyobrażacie sobie taką historię w Polsce, żeby polskie koleje albo polskie tramwaje na przykład w Warszawie przepraszały za coś takiego? Za coś takiego nie, ale przepraszają regularnie. Za spóźnienie jeżdżę, to przepraszam za spóźnienie i tylko podają liczbę minut. Jakby odjechał przed czasem, to nawet bym się uśmiechnął, gdybym nie zdążył. To będzie jeden z tematów, Mariusz, za chwilę? Tak, oczywiście. W ogóle będzie dosyć smutno, no bo tym, którzy te pieniądze stracą, o których będziemy mówić, to będzie naprawdę smutno. I mnie jest do śmiechu. Zaczynamy. 3 po 3. Mariusz Ciślik i Łukasz Lotek-Lotkowski naprzeciwko. Witamy serdecznie. Raz jeszcze. No wczoraj nie było do śmiechu ministrom rządu Mateusza Morawieckiego, bo musieli oddać te nagrody, które już wydali, brali kredyty, pożyczki, sprzedawali samochody. No w ogóle nie było im przyjemnie. No, ale nie mogli pozostać w tym tacy osamotnieni, prawda? Właśnie, właśnie. Żeby innym się za dobrze nie wiodło, to dzisiaj na rządzie stanęła sprawa obcięcia o 20% pensji samorządowców, prezydentów, burmistrzów, wójtów. Ja się tak zastanawiam, dlaczego? No, mi się wydaje, że działali według zasady. Jak my nie dostaniemy, to nikt nie dostanie po prostu. No dobrze, ale obcięto już, no właściwie już jest sprawa postanowiona, że posłowie będą mieli niższe pensje. Rząd oddał nagrody i co więcej, usłyszeliśmy, że już żadnych nagród nie będzie nigdy. I co dalej? Komu będziemy dalej obcinać? I no co? Ja bym poszedł już na maksa i górnikom, pielęgniarkom, nauczycielom i w końcu strajki by się odmieniły, prawda? Nie byłoby, że żądamy podwyższenia naszych pensji, tylko nie obniżajcie naszych pensji, chociaż nie obniżajcie, zostańmy na tym poziomie, na jakim jest. I nie, będą no, zadowoleni. Mogłoby być jeszcze inaczej, ja uważam. Mogłoby być tak. Wszystkim równo 20% ciachniemy. Taką jedną ustawą po prostu można by wszystkim z budżetówki zabrać te pieniądze. Po czym rozpoczynają się oczywiście strajki, strajk ogólnopolski, strajk generalny i tak dalej. I jaka jest puenta tego? Rząd bardzo dobrze wychodzi w stronę wyborców i mówi tak, to my wam zwrócimy te pieniądze, które wam zabraliśmy i wszyscy będą zadowoleni. I nagrody dla nas. Za dobrą pracę. 3 po 3. Są tacy, którzy twierdzą, że w Polsce panują standardy białoruskie. Ja nie wiem, w jakiej dziedzinie panują standardy białoruskie, ale na pewno nie w dziedzinie sportu. Ponieważ, uwaga, klub Dynamo Brześć, tuż przy polskiej granicy, przez rzekę Bug, po drugiej stronie jest przejście graniczne w Terespolu. Otóż Dynamo Brześć zatrudniło, uwaga, Diego Maradona jako trenera. No, fenomenalna sprawa. Mam nadzieję, że na naszą stronę granicy też będzie zaglądał raz na jakiś czas, jak wielu mieszkańców Brześcia, prawda? Na zakupy przyjedzie. Dokładnie tak, na handel. Już widzę Diego Maradona w sklepie, w Żabce przy granicy. Fantastyczna sprawa, już nie mogę doczekać. Terespol jest znany z tego, że tam są uprawy ogórków. No, mógłby na przykład, to akurat taka miejscowość, mógłby na przykład polubić nasze ogórki kiszone. Może boski Diego jakby polubił ogórki, już widzę go w reklamie nawet. No. Ponieważ lubi to, co się, z tego co mi wiadomo, lubi to, co się do ogórków spożywa, no to wszystko się właściwie zgadza. No i dziwne jest to, że Diego wcześniej był w Emiratach Arabskich, a tam wiadomo, że płacą złotem, więc nie wiem, jak Dynamo Brześć stać na takiego trenera jak Diego Maradona. No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo niedawno internet obiegła taka historia, taki filmik parę miesięcy temu, na którym Aleksander Łukaszenka... A, to ze Stevenem Seagalem. Tak, podejmuje Stevena Seagala i no, ludzie sobie żartowali, że Steven Seagal jemu z ręki. Wygląda to tak, że Aleksander Łukaszenka obiera marchewkę i daje ją do zjedzenia, do ugryzienia Seagalowi i on naprawdę je tę marchewkę. Białoruska, zdrowa marchewka. Klasyczna metoda kija i marchewki, prawda? I Steven przyjechał. Ale kij jest tylko dla obywateli Białorusi, dla gości celebrytów z zagranicy. Nie ma kija, ile mi wiadomo w każdym razie. A może taka rywalizacja też z Koreą Północną? Wiem, że Kim Jong-un często zaprasza Denisa Rodmana do siebie, to Łukaszenko nie chce być gorszy. Był Seagal, teraz jeszcze Maradona. Nie wiem, kogo Kim Jong-un teraz zaprosi do siebie. Może Lewandowski? Wiadomo. No myślę, że Robert Lewandowski jest troszkę bardziej przytomny. Znaczy, ja mam wrażenie, że Diego Maradona nie wie, w jakim kraju jest obecnie. Patrząc na to, jakim toczy nieprzytomnym wzrokiem, mam nadzieję, że pobyt na Białorusi może go troszkę otrzeźwi, bo ten kraj jest, powiedzmy, specyficzny. A może oni do pracy wyjeżdżają? Rodman na wykopkin do Korei, Seagal marchewki kopie na Białorusi, a teraz Maradona będzie piłkę kopał na Białorusi. 3 po 3. No i wspomniana już historia z Japonii. Polska miała być kiedyś drugą Japonią. Jako młody człowiek tego nie pamiętasz. Ja pamiętam. Na początku lat 80. Lech Wałęsa, ówczesny przywódca Solidarności, mówił, że jeżeli postulaty związku zostaną spełnione, to Polska będzie drugą Japonią. No, na razie się nie udało, przynajmniej nie udało się, jeśli chodzi o koleje państwowe. Ale podobno mamy więcej knajp sushi niż jest w Tokio na mieszkańca. No, że trochę miał rację. Na pewno nie miał racji, jeśli chodzi o pociągi. Pociągi w Japonii jeżdżą z prędkością 500 km na godzinę. U nas nawet jak kupiono Pendolino, które rozpędza się do 300 km na godzinę, to nie może jeździć 300, bo jeździ 100 chyba 40. Tak, bo tory nie dają rady tak szybko, bo tak szybko się przemieszczać. Tak, tory by trzeba było chyba sprowadzić z Japonii albo z Włoch, no nie wiem, no z jakiegoś kraju, gdzie są szybsze tory. W każdym razie niezwykła jest ta historia przeprosin publicznych firmy zarządzającej japońskimi kolejami, która jednego pasażera, który się spóźnił, przeprosiła ogłoszeniem w mediach, ponieważ za wcześnie 25 sekund odjechał pociąg. Ja nie wiem, za co powinni nas przeprosić polscy przewoźnicy. No, ja mam wrażenie, że nawet Pendolino regularnie się spóźnia. Mogę się mylić. Ja na dworcach często jak widzę, że jakiś pociąg nie ma opóźnienia, to jest takie wow, wszyscy pasażerowie są pozytywnie zaskoczeni po prostu całą sytuacją. Ale też kiedyś jechałem z przesiadką i mój pociąg się spóźnił i następny pociąg, do którego się przesiadałem, czekał na mnie. Tylko na mnie. Więc mam wrażenie, że jakiś jeden pan Romek w Tarnowie się spóźni na pociąg i cała Polska stoi po prostu. Wszyscy czekają na pana Romka. No bo teraz tak, w Tarnowie się spóźnił pan Romek i pociąg do Stróży się spóźnia. W Stróżach trzeba by się przesiąść do Rzeszowa, z Rzeszowa do Ustrzyk Dolnych i... Koniec. Polska stoi. I Polska cała stoi. No i tak niestety to w Polsce wygląda. A w Japonii 25 sekund za wcześnie odjeżdża pociąg. Kraj kwitnącej wiśni i kwitnących pociągów. 3 po 3. A gdyby państwo coś chcieli na temat pociągów spóźniających się, bądź nie spóźniających, to na pewno redaktor Patrycjusz Wyżga się ucieszy. Tak, 22,7 trójek, to ja wam panowie opowiem, jaka jest skala spóźnień w Polsce, to nawet mówimy o Japonii, tam sekundy, to w Polsce nawet nie skala, minuty. Ostatnio czytałem taki raport Urzędu Transportu Kolejowego, jest taka instytucja w Polsce o pociągach towarowych, to prawda, ale tam była mowa o tym, że te spóźnienia zmniejszyły się z 10 do 9 godzin. Przeciętne spóźnienie pociągu towarowego w Polsce. Ale towarów w sklepach nie brakuje, więc nie ma się co nad tym specjalnie zastanawiać, prawda? Pociąg towarowy się spóźnił. Pani pasażer się spóźnił na pociąg, u nas nie ma takiej możliwości. Pociąg czeka na wszystkich. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik i Łukasz Lotek-Lotkowski. Dziękuję panowie. Dziękujemy. 3 po 3 wraca jutro. Dziękujemy. Kwadrans po 18. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Me.

Program trzeci. Na zegarach 18:32. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert. 10. Europejski Kongres Gospodarczy. Jesteśmy w studiu kongresowym Polskiego Radia. Moim gościem jest pan Jarosław Broda, wiceprezes firmy Tauron. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchaczy. Tauron oraz ING Bank Śląski zainicjowali współpracę w zakresie elektromobilności. Został podpisany list intencyjny w tej sprawie, ale o szczegółach opowie mój gość. Tak, właśnie przed chwilą z ING podpisaliśmy list intencyjny i nie jest on może tyle samym początkiem współpracy, bo rozmawiamy już od jakiegoś czasu, natomiast jest takim naszym publicznym zobowiązaniem do tego, że wspólnie razem będziemy wspierać rozwój elektromobilności, w szczególności tutaj na Śląsku, gdzie znajdują się korzenie obu naszych firm. Konkretnie na czym będzie polegało to przedsięwzięcie? Rozumiem, że wpisuje się ono w politykę elektromobilności. Z mojego punktu widzenia przede wszystkim wpisuje się on w społeczną odpowiedzialność biznesu takiej firmy jak Tauron. Naszą rolą jest wspierać naszych klientów, opiekować się nimi, no a zadbanie o czyste środowisko w mieście i czyste powietrze dla wszystkich, no jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy, do której możemy się przyczynić. Z drugiej strony, po to, żeby elektromobilność nie była tylko taką CSR-ową czy PR-ową zabawą, konieczne jest jej rozpropagowanie i zbudowanie jakiegoś modelu biznesowego. I cel, który postawiliśmy sobie wspólnie z ING, to jest połączenie naszych sił i różnych kompetencji po to, żeby jeszcze w tym roku, może na przełomie tego następnego roku, zaprezentować po pierwsze jakiś konkretny efekt w postaci może infrastruktury, może jakiegoś modelu współpracy między dużym klientem, jakim jest ING, i dostawcą takim, jakim jest Tauron. I wymyślenie takiego modelu, który mógłby być opłacalny dla wielu użytkowników rynku. Takiego modelu, który mógłby pchnąć do przodu rozwój elektromobilności. Powstaną punkty do ładowania samochodów elektrycznych. Ile tych punktów powstanie? Moją ambicją jest to, żeby Tauron jeszcze w tym roku w Katowicach postawił około 20 punktów ładowania i udostępnił w jakimś modelu elektryczne samochody dla mieszkańców do korzystania. I to jest pierwszy krok, bo w kolejnym kroku naszą ambicją jest to, żeby na całym obszarze Tauronu można było bezpiecznie i komfortowo podróżować samochodami elektrycznymi. Zainteresowała mnie ta koncepcja dostarczenia klientom samochodów elektrycznych. Na czym to mogłoby polegać? To jest jakiś car sharing, coś w tym rodzaju? To mogą być różne pomysły. Car sharing jest taką zbiorczą nazwą. Może to być albo taki model car sharingu, jaki znamy z Wrocławia, Krakowa czy Warszawy, a być może będzie to jakiś model powiązany z dużym klientem, takim jakim jest ING Bank Śląski. To jest jeden z pomysłów, które dyskutujemy razem, w jaki sposób duży klient, który ma flotę samochodową, a jednocześnie zależy mu na odpowiedzialności społecznej, zależy mu na tym, żeby powietrze było czystsze, taki gracz jak my, który może dostarczyć rozwiązania, infrastrukturę, samochody, no i zależy nam na sprzedaży prądu, mogą stworzyć rozwiązanie, w którym zarówno będzie można korzystać z samochodów zarówno flotowo, co daje im duży przebieg, a jednocześnie w jakiś sposób dostępniać je publicznie, po to, żeby oswajać z nimi mieszkańców, po to, żeby można było, nie zatruwając powietrza, jeździć po naszym mieście. Mówimy o jakiejś odległej przyszłości? Mówimy, i to padło na naszej konferencji, o przełomie tego i następnego roku, kiedy chcemy, żeby były już konkretne i namacalne efekty, takie, które można dotknąć i do których można wsiąść. To jest kwestia elektromobilności, a jeśli chodzi o inne pola działań Tauronu bieżące, to o czym warto wspomnieć? Myślę, że warto wspomnieć o naszych planach zwiększania nakładów, właściwie już realizowanym planie zwiększania nakładów na nasze sieci dystrybucyjne, po to, żeby zwiększyć pewność zasilania. Wyciągnęliśmy wnioski z doświadczeń tego i może jeszcze bardziej zeszłego roku, tych paru katastrof, które akurat naszych klientów dotknęły w mniejszym stopniu, no ale to tylko kwestia przypadek łaskawości pogody. Tak. I przeznaczamy większe środki do tego, żeby w większym stopniu kablować nasze linie, żeby w większym stopniu je automatyzować, po to, żeby zmniejszać ilość przerw w dostawach energii. I robimy to zarówno klasycznymi metodami, czyli zwiększając inwestycje, jak i staramy się znaleźć nowe, innowacyjne rozwiązania, współpracując ze startupami, czy realizując większe projekty badawczo-rozwojowe. A jeśli chodzi o politykę związaną z ochroną środowiska, czyste powietrze, walka ze smogiem? Mamy cały duży program Oddychaj powietrzem, gdzie promujemy ekologiczne, czystsze metody ogrzewania domów. W naszej ofercie już od dłuższego czasu dostępna jest taryfa, która jest tańsza w nocy, wtedy kiedy można grzać prądem. Wprowadziliśmy taryfę antysmogową w tym roku. W naszej ofercie... A nie mogłaby być też tańsza w ciągu dnia? Panie redaktorze, cudów nie ma. Żeby wyprodukować energię, trzeba wydobyć węgiel, spalić go w potężnych blokach. Zanieczyszczyć środowisko przy okazji? W potężnych blokach, które wielokrotnie modernizowane spełniają najwyższe normy ochrony środowiska. Trzeba takie bloki budować. Tak, nasz blok w Jaworznie, który będzie miał 46% sprawność, jedną z najwyższych w Europie i będzie emitował kilkadziesiąt procent mniej szkodliwych substancji niż stare bloki. To wszystko wymaga środków i naszą rolą jest to, żeby każdy klient miał możliwie najtańszą i najczystszą energię i to realizujemy. Przybywa Wam klientów? Myślę, że mamy stabilną bazę klientów. W zeszłym roku odnotowaliśmy lekkie zwiększenie wolumenu sprzedaży związanego z jednej strony ze wzrostem gospodarczym, z drugiej strony z niewielkim wzrostem bazy klientów. Jarosław Broda, wiceprezes firmy Tauron. Bardzo ważny projekt. W studiu w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Dzisiaj rano Arek też był w Informatorze Ekonomicznym. Rozmawiał z naukowcem, który zawodowo zajmuje się badaniem korków na ulicach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że takie naukowe określenie korka to kongestia. Jeszcze tak odnośnie korków warszawskich. Dzisiaj chyba według mnie są najbardziej obfite opady deszczu w tym roku, bo jeszcze w takich korkach to nie stałem. Tylko proszę ostrożnie, 22,7 trójek Państwo wspominają także swoje wyjazdy do Chorwacji. Na początku lat 2000, kiedy byłem studentem, dużo autostopem podróżowałem po Europie i którego się roku z rzędu postanowiłem Bałkany zwiedzić. No i oczywiście Chorwacja, wiadomo, morze, lato, piękne krajobrazy. Dotarłem do Dubrownika, jak to polski student z plecakiem, z niewielką ilością pieniędzy, szukałem miejsca, gdzie mógłbym zanocować, przespać się, prawda, gdzieś tam w plenerze. I tak wędrując, wyszedłem ze Starego Miasta, tego przepięknego. Znalazłem taką niewielką jaskinię nad samą wodą, nad samym morzem, w której się zatrzymałem i miałem tam zwiedzić miasto i okolice i pobyć tam parę dni. Okazało się, że takich jak ja, właśnie różnych takich autostopowiczów, piętaszków, studentów spotkałem dość wielu. To było środek lata, wakacje. I pamiętam, że po jakimś tygodniu pobytu w Dubrowniku ta jaskinia zaczęła się zapełniać, bo tam mieszkało tylu takich jak ja, że któregoś dnia, kiedy jak tam wróciłem wieczorem, nie było miejsca, gdzie się położyć, bo było po prostu tak ciasno. Rany jak dobrze, rany jak miło. I bawi mnie, co robię i to, kim jestem i kim byłem. Dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu, jak dobrze, o Jezu, jak się cieszę. Robię to, co lubię i robić to mi chce się. I nie wkurza mnie kolego, by się też was cieszyć z czego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie mnie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie mnie życzył tego samego. Późno już i wiek, słowa nic nie znaczą. I wierząc w cud, patrzymy w noc, kobiety nam wybaczą. I rozkołyszą znowu w nas męską muzykę. Znów powiązałka bruk, znów wylęgałka. I ja sobie to tu żyję, ty żyjesz sobie to tam, to tam. Który z nas naprawdę, prawdę zna, pojęcia ja nie mam. I nie pomyśl ten tego kolego, że gadam tak przez grzeczność, ale dziękuję ci za twoją w moim życiu obecność. Na chodnikiem idzie pan. Ci wolą wielki, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyci był, jak jakiś tyci typ. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to, co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, drinki na stada. Zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. To męskie granie w programie trzecim Polskiego Radia. Na zegarach 18:44. Reportaż w Trójce. Mieszkańcy bloku socjalnego w krakowskich Kantorowicach przez lata nie mieli w budynku wody i toalet. Postrzegano ich jako społeczność, z którą nic już nie da się zrobić. Do momentu, kiedy rozpoczął się program aktywizacji lokalnej, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, okazało się, że jednak można coś zmienić na lepsze. Na przykład w Krakowie. To reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. To ile rodzin mieszka tutaj w tym budynku? 12. Nie widzę, bo ciemno. Tak, no bo nie ma żarówek. Jaka kuchnia, nie jest taka mała i nie jest w ogóle źle. Przypomina to normalne mieszkanie. No staram się jak mogę, żeby... To prawdziwa gospoda. Ja z zawodu jestem kelnerką, ale nie chciałam pracować i... Pracowałam w handlu. Później jak już wyszłam z tego wszystkiego całego mojego niechlubnego okresu życiowego, zaczęłam pracę w ochronie. To jest męska toaleta. Jest prysznicą, umywalki, mają ciepłą wodę, jest okno, pralki chodzą. Tylko, że to wszystko jest w następnej klatce, czyli po prostu, żeby się umyć, czy żeby skorzystać z toalety, trzeba przyjść tutaj. Trzeba iść do łazienki w zimie, do toalety w nocy. No ci, co tam mieszkają na tamtej klatce, to pewnie korzystają, ale reszta wiadereczka i teren. Jakiś oddział MOPS-u panie stworzyły? My jesteśmy taką trzecią działką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Elżbieta Jurczuk. Działającą nie z jednym klientem, tylko właśnie z grupą odbiorców, mieszkańców, chętnymi osobami do współpracy. Powstało takie bardzo poważne badanie case'owe robione przez Uniwersytet Jagielloński. Krystyna Pawełek. Na temat najbardziej trudnych środowisk mieszkańców budynków socjalnych. Kantorowice były określone jako społeczność samodezintegrująca się. Barak parterowy, w którym wody w tym budynku nie było, ogrzewanie. W większości wtedy jeszcze mieszkańcy mieli tak zwane kozy. Naprzeciwko okien mieszkalnych taki cały rząd toalet. Każdy sobie to robił u siebie w domu do wiaderka, a potem to, jak już było pełne wiaderko, wynosił i tam wylewał. A mycie gdzie się odbywało? W domu, w miednicy, jak się przyniosło z jednego kranu, który stał na polu, on zresztą archiwalny jeszcze jest, bo czasem ludzie z niego korzystają, trzeba było sobie zimnej wody nalać, prosto z ziemi. No to czemu się pani zdecydowanie, czy pani, czy to... Nie, ja. Znaczy, miałam zadanie domowe, które polegało na tym, że muszę zrobić zdjęcia okolicy, przedstawić ten wszystko, a wtedy podejmiemy decyzję, czy rzeczywiście działania mają tam sens. I było tak, że wybrałam się wiosną na spacer, sama z aparatem, zaczęłam cykać zdjęcia. Wyszła jedna pani, pyta się, czego pani tu chce. I wtedy się nagle dowiedziałam, że nas źle postrzegają, bo my mamy te toalety, nam się źle żyje. Wie pani, jak ja mam taki cały dzień za przeproszeniem, to mi się nawet już potem nie chce być miłym, a po drugie, co ja mam zrobić? Lepiej się upić, bo nic tutaj nie można zrobić. To szczerze z kolegą po, jak to oni mówią, tam bączku czy czymś i dzień zleci. Potem pytałam sąsiadów, chodziłam tu po osiedlach, zaczepiałam ludzi. Okazało się, że wiele problemów jest wspólnych. I społeczności budynku socjalnego, i osiedla, i że nie ma komunikacji, że nie ma miejsca, gdzie się można spotkać, że w nocy albo wieczorem już nie ma co robić, że po to się pije, bo się nie pójdzie nigdzie indziej, a kto się z nami będzie integrował, a w ogóle co to jest integracja, to, o czym pani mówi. No i tak to powoli zaczęło iść. Dzięki za rabaty, dalej się piły się drzwi, ja bardzo proszę. Dzisiaj jest pani Monika akurat, która jest najbardziej aktywna i człowiek do wszystkiego. Gotowałam zupkę. A dlaczego nie w swojej kuchni? Bo ja mam tyle zajęć, wiecznie biegam, już dzisiaj nie zdążę w domu, ja się tutaj czuję jak w domu. To znaczy, warunek jest taki, że trzeba poczęstować jeszcze kogoś. Ale pamięta pani ten moment, jak tutaj się pojawiły te panie? Pani Krystyna przyszła jeszcze. Nie było pani Eli, byli inni państwo i przyszli do nas. Ponieważ ja mieszkam w budynku socjalnym. Czy nie chcielibyśmy coś zrobić dla terenu, na którym mieszkamy, prawda? A MOPS to nie, co oni tam chcą, tam jest nie wolno. Tam. Ten pierwszy rok taki był podchodzenie takie, a teraz już jak już się przekonałam, to nie wyobrażam sobie, żebym mogła bodaj na chwileczkę nie wpaść. To będzie moja pierwsza zupa porowa w życiu. Naprawdę? Zapraszam. Tu właśnie się buduje dom kultury. Tu było cypel zasiane samymi samosiejkami, takie pozostawiane śmieci tu wywożono. Zarośnięte pokrzyw więcej niż wszystkiego. No i wymyśliliśmy, że tu powinien być ogród. Mieszkańcy no, mają tutaj takie sprzęty i umiejętności, więc przyjechali maszynami, wytrzewili, jak kazali, zrobili, wszystko pracowali przez sobotę, niedzielę. Ale to mieszkańcy tych bloków? Domków, kantorowic. Bardziej kojarzyłam MOPS, że będzie zachęcał tych biednych. Ale właśnie dzięki temu, że oni to zrobili, to my mogliśmy przeprowadzić te osoby wykluczone, żeby mogły wejść, wrócić do społeczności. Dokładnie ten cały pas tych roślin posadzili. Gdyby oni nie chcieli, to by się to nie udało. To, że my jesteśmy z Elżbietą i ich motywujemy, wierzymy w to wszystko i przekonujemy, i wspieramy, taka jest nasza praca, ale prawda jest taka, że jak oni sami nie podjęliby decyzji w sobie, to by tak nie było. Nie umiemy, nie wiemy jak, to przyjdziemy, zapytamy. Pani mówią, może tak, zaproponują, może tak, może to byście chciały, może jak to widzicie. To w czym na początku pomogły, że właśnie zaufała pani? Takie maleńkie sprawy, że z dnia na dzień coraz bardziej się przekonałam, że można. Te moje humory czasami, ja przyszłam, zostawiałam, obrażałam się, wychodziłam. Nie widziałam, te panie bidne, cierpliwie zgrytały zębami, czy też mają swoje problemy, a jednak cierpliwie później przyszłam, przeprosiłam i znowu i wszystko było w porządku. Wie, fajne babki. Zrobiliśmy taką w zespole burzę mózgów, jak dzielimy zadania, co robimy my, co robi społeczność. No i jednym z zadań kluczowych było to, że muszą rano w tego dnia, w którym zaczynamy nasadzenia, jechać do księdza proboszcza przed mszą pierwszą i odebrać te tuje. Nie było mi kilka dni z pracy. Wróciłam, no i spotykam kogoś z budynku i pytam się, jak tam, udało się te tuje posadzić? Tak, pani Krysiu, udało się. Ja mówię, no to cudnie, to wpadnę tam do was kiedyś. No i jakoś mi ze dwa dni zeszło. Nagle mam telefon. Dzwoni do mnie ksiądz proboszcz, ktoś tak, kiedy ktoś się zgłosi po te tuje? Tuje przecież są posadzone. Widziała pani? Ja mówię, no nie widziałam, właśnie tam jadę. No to proszę zobaczyć, bo nikt po tuje się nie zgłosił. Przychodzę na miejsce, cicho, głucho, nikt oczywiście mnie nie widzi, bo przecież wiedzą już, co się będzie działo. Mówię, proszę otworzyć to okno, o co chodzi? Się okazało, że moja wina, nie popatrzyłam do kalendarza, że ten dzień, kiedy ja zaplanowałam im te zajęcia, a oni się na to zgodzili, było Stanisława. A to bardzo popularne. A tam był jakiś Staszek, który stawiał. Jak zaczął imprezę dwa dni przed imieninami, to ją skończył pięć dni po. Ale za to w ramach skruchy za dwa dni pojechali i już posadzili. Zakopanie dwóch tujek. Co to jest za aktywizacja? No? To jest pokazanie, że coś mogę i że coś się udaje i że ja to potrafię. Jak człowiek całe życie przychodził do domu, zajmuje się jakąś pracą, potem przychodzi i nie widzi sensu, żeby nawet sobie w pokoju posprzątać, no to posadzenie przez niego tuji i zrobienie czegoś porządnego, dobrego jest już takim motorem, pokazuje, budzi ze snu. Czyli tu mam wlać wodę? Litr, nie? Bo mamy dwie galaretki. Jutro, w trakcie tej akcji krwiodawstwa, będziemy po osiedlu chodzić, śmieliśmy się, że jak jedna znana restauratorka i zapraszać do oddawania krwi osób, do których jeszcze informacja nie dotarła. Wszystko, co tutaj jest, jest zrobione przez mieszkańców. Farba na ścianach jest dlatego, bo mieszkańcy malowali. Meble pierwsze, które tutaj przyszły, siedzieliśmy przy meblach jednej z wolontariuszek, które z piwnicy nam dała. Ekspres do kawy dostałyśmy, zastawę stołową każdy z nas, więc tu mieszkańcy wszystko przynosili. Pewnie każdy to jakby siadł i zostawiłybyśmy zastawę stołową, którą posiadamy, to by każdy powiedział, że to jest moje, to jest moje, to jest ode mnie. Rozszerzyła się nasza grupa, tak, pracujemy teraz też z mieszkańcami tutaj osiedla, ze Sławic, którzy są chętni do pracy, wymyślają, co możemy dla nich stworzyć. Powiem pani tylko tyle, że jakby tego nie było tu, nie byłoby życia. Jeździmy na różne i do teatru, i do kina. I ostatnio zapomniałam, jak się to nazywało. Koncert gongów. Gongów. I niektóre spały. A przedtem, jak nie było tego miejsca, to co pani robiła? Ten czas siedziałam z mężem w domu. A teraz męża nie ma. I te dziewczyny, jakby nie było ich, to ja nie wiem, gdzie ja bym była dzisiaj. No nie byłoby gdzie iść. No nie byłoby. No. No ja dziewczyny nie traktuję jako urzędniczki, bo to jest zaprzeczenie takiego stereotypowego myślenia o urzędnikach, że ich interesuje tylko dokument i nic więcej. Pani jest? Prezesem Stowarzyszenia Sympatyków ze Sławic i okolicy. Bardzo trudno jest zaangażować ludzi w przyjście chociażby na warsztaty poświęcone fotografii czy pieczenia, czegokolwiek. I naprawdę to, że one się nie zniechęcają tym, że czasami przychodzi bardzo mało osób, to jestem pełna podziwu, bo ktoś inny by już zrezygnował i powiedział, mnie to nie interesuje i jakoś tam przepracuję od tej do tej godziny i tyle. Dziewczyny są niesamowite. No właśnie przedstawię tak. Pani. Irena, to jest ten nasz nabytek, obcokrajowiec. U nas prowadzi warsztaty z fitnessu. Nawet ten człowiek, który jest zamknięty, on tutaj się otwiera. Nie jest skrępowany taki, czuje się luźno i no nie wiem, no super jest. Dzisiaj pobieramy morfologię. Będziemy sprawdzać poziom hemoglobiny. Zacisnąć sobie rączkę. Pierwszy raz będzie pan oddawał krew? Chyba drugi. Z racji tego, że jestem pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, pomyślałam sobie, że u nas na osiedlu też się może coś fajnego zacząć dziać i możemy zaangażować tutaj mieszkańców. Poszłam właśnie do Krysi, Eli, zaproponowałam, że moglibyśmy zorganizować taką akcję. I tak się w zasadzie zaczęło. I od ubiegłego roku organizujemy takie akcje, angażują się tutaj mieszkańcy. Pieczemy ciasta, przygotowujemy różne rzeczy, pieczemy chlebek. I jakie wrażenia? Nie mogłam oddać, bo byłam u kosmetyczki i się okazało, że miałam pocięte skórki i nie mogłam oddać. Więc falstart zupełny. O. Pan Leszek on będzie jest męski głos na razie. A same kobiety? Na razie tak. 8 lat temu, jak zostałem radnym, wszyscy mieli pretensje do, chyba bardziej, najbardziej do siebie. Że się nie dzieje, że jest marant, że tu nie ma boiska, nie ma placu zabaw. Postanowiliśmy wtedy, że nie będziemy tak narzekać, tylko że zakładamy stowarzyszenie. Rada Miasta Krakowa dała środki na 18 smoczy skwerów w 18 dzielnicach. Czyli na place zabaw. I pierwszy smoczy skwer powstał w Kołęceku, a dzięki no, naszej aktywności drugi w Krakowie mieliśmy my tutaj. Później udało się zrobić to boisko, bo też chłopaki przychodzili, nie mają gdzie grać. Dwa dni temu byliśmy z panią Krystyną, którą pani już poznała. I z Olą byliśmy w Zarządzie Zieleni Miejskiej, u dyrektora Kępfa i Zarząd Zieleni Miejskiej tworzy tak zwane ogrody kieszonkowe w Krakowie i rozmawialiśmy z dyrektorem Kępfem i obiecał nam, że jeszcze w tym roku powstanie taki ogród kieszonkowy na tamtych działkach, bo tak, dzieci mają, młodzież ma, a starsi nie mają nic. Udaje się to, co te pomysły, które wychodzą od uczestników, od ludzi, nie nasze, a to, co oni wymyślą, to właśnie często jest tak, że się kończy sukcesem i oni się sami mobilizują, reklamują to. Jak przyszliśmy tutaj, to się potem przyznano nam, że zarobili zakłady. Ile tu wytrzymamy? Miesiąc, dwa czy trzy? Po trzech miesiącach parę osób powiedziało, tak nie no, jak jesteście trzy miesiące, to chyba następne będę, to może tu przyjdę. I zaczęli się troszeczkę aktywizować. No i tak jesteśmy już od 2013. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Na przykład w Krakowie. Zapraszamy